Meg kell elővettem a kártyákat? Újra a kártyapakrit van. Jó, van, vedd elő. Üzegyet. Mit szeretsz leginkább most az életedben? Ez egy tök jó kérdés. Mm-hmm. Milyen pozitív. Írjátok meg ti is kommentben. Nyilván a feleségemet. A feleségedet? Hogyha nem akarok ilyen bevágós szöveget mondani, akkor a munkahely az most egy egész kellemes közeg. A barátokkal dolgozni az egy meglehetősen szerencsés állapot. Szerintem keveseknek adatik meg. Na, hát irigykedem. És most mit kell megnyomni? Mit kell megnyomni? De mi is te nem válszolsz? Hát nekem továbbra is a macskám. Fahéjcica. Fahéjcica, ez egy lenyűgöző élőlény, és teljesen megváltoztott az életem. Jó, szevasztok! Szevasztok! Ez itt a beteg... Helyet változtattunk, hát, ha így meggyógyul a barna. Meg, hogy felkészülj arra, hogy ott kell ülnöd majd. Igen, igazából azt hiszem, ott jobb volt. Most... Itt több a hely. Igen, ugye? Szeretem, meg így nyomkodtatom a kis gépemet, utána nézhetek dolgoknak, ott nehéz, mert ott ez az, meg ez, és így, Uramisten. És nincs annyi hely igen, a meg... italoknak. Igen, tehát a kis innivalóimat egy külön éli szekrényre kellett pakolni. Másrészt nő vagyok, ezért automatikusan vonza a képmásom a tekintetemet, és így nagyon nehéz kizárni ezt a képernyőt, ahol ráadásul mennek a kommentek is. Mennek az élő visszajelzések is. Na de ne azzal törődj, hiszen adást kell vezetned, és nagyon unalmasan, hogyha magadat nézni. Na, készültem neked egy jó témával. Na, lássuk azt a jó témát. Orbán Viktor országot jár, és eközben, hát vannak biológiai szükségletei Orbán Viktornak is. Szexel? Róla ezt még nem tudjuk. Bár az öt gyerek az bizonyíték az gyanús. Jó, az de gyanús. A legfiatalabb az már egész öreg. 10 éve szexelt. Tehát most megmutatom neked, hogy miket evett Orbán Viktor februárban. Okay. És szeretném, hogyha értékelnéd ezeket. Jó. Ez például, amit itt látunk, ez csillagos ötös. Csillagos milyen ötös? Skálán? Milyen skálán? Na, ez egy büfékocsis menü elvileg egy vonaton. Tényleg. Elvileg. Tabáni Gösszer azon a déről. Hát országjárás büfékocsi. Neki a Tabáni Gösszerből vitte kaját a büfékocsiba, vagy azt mondja, hogy ezt tette, de amúgy a legjobb a Tabáni Gösszer, itt a büfékocsiban nem olyan jó. Egyébként én ettem büfékocsiban idén nyáron, és azért nem ilyen fancy porcelánokba hozták ki. Úgyhogy és lehet, hogy ez ilyen miniszterelnök. Mi az, ilyen vajat raktak rá? A tárra? Amúgy annak tűnik. Hát ez egy ilyen magyaros... Hármas. Magyaros előételtál. Ja, nem rossz, lenne kedvem hozzá. Ennéd? Most így enném. Meg az nem tudom, mi van a csész. Az nem kávé, az valami... Az nagyon bizarr dolognak tűnik. Nem ilyen sült zsírban főtt, konfitált valami húsika? Nem? Annak tűnik, hogy nagyon tocsog a zsírtól. De amúgy ez egészen... Nekem a Vályi kommentje jobban tetszik. Azt írja Vályi István, Gödre mikor látogat el? Hát igen. Oda nem megy büfékocsi, mi? Hát neki megy. Neki megy. Amúgy ez egészen ilyen mikrobiom barát, mert sok zöldség van a tálon. És vegyes. Úgyhogy azt hiszem, hogy talán ez lesz a legtöbb zöldséggel rendelkező igen. étel egész februárból. Jó, hát lássuk, még csak már február közepe van. Ó, ez a plécsárda, nem? Uh-huh. Ez egy emberes adag. Várj, itt is posztolt. Ja, várjál, mindenhova azt írja, hogy büfékocsi. Hát ez, ugye ez nem büfék. Akkor az előző se az volt. Tabáni Gösszer, akkor ez egy hely. Aha, jó. Jó, okay. most már értem, oké? Okay? Erről én láttam a videót is. Mindenki nagyon örült a miniszterelnök úrnak, aki ott bevagizott. Voltál már ezen a helyen? Én nem. Nem tudnék egy ekkora valamivel megbirkózni. Egyébként egészen Magyarország formájúnak tűnik ez a rántott hús. Hát itt azért van egy kis csemege uborka. Hát vagy... ez valami almapaprikának tűnik. Nem, igen, savanyúság. Igen, savanyúság, igen. Igen, de ez... A jobb szó. Igen. Tehát ez egy, hogy kezdesz ez neki? Egy darab hús. Nekem mindig fura volt, hogy ezt hogy csinálják, meg hogy miért jó ez, ezt ki tudja megenni. Azon a koreai lányon kívül, aki ugye elment felzabálni 4-5 ilyet. Itt is így eszünk valamit, és utána egy munka közben, és utána olyan egy óráig ilyen lázálom van, hogy most Uramisten emésztés, meg így fölment, nem tudom, vércukor, vagy nem, mi van ilyenkor, ilyen kajakóma. Itt is van egy Vályi István. Igen, komment. Igen, de úgy látszik most ez a hobbija. Most akkor azt a játékot játszik, hogy a következőn lesz Vályi komment. Tippeljük meg. Illetve ugye az is nagyon érdekes, hogy tehát Orbán Viktor úgy tűnik mindenből csak a legjobbat elti. Tehát ez nem... Ja, a legjobbra. Nem, aha, nem aha. Sima tatár volt, meg nem sima rántott hús, hanem a legjobb. A legjobb. Oké. Okay. Ennéd? Hát egy rántott hús nyilván, de hogy... Amúgy néha nagyon megkívánja. Nekem ez a, arról híres, hogy milyen rohadt sok adag, meg milyen nagy, ez kicsit ilyen... Szerintem ketten megbírnánk enni. Egyszer elmett. Jó. Oké. Okay. Tehát ugye farsangi időszak volt, ez egy ilyen klasszikus fánk próbál lenni. Megvendégette a Pócs János. Igen, de... Lekvár, ugye? Lekváros, igen. Na most, tehát erre nagymám azt mondaná, hogy ezen nincs szalag. Tehát, hogy ugye a fánk az akkor igazán esztétikus, hogyha úgy van kisütve, hogy az oldalán van egy kis világosabb csík, szalagos fánk. Ebben én nem vagyok otthon. Nem? Nem, nem. Fánk gasztronómiában? fánk, meg ilyen sütés gasztronóm, édesség gasztronómiában nem vagyok otthon. Ezt is a kazánban sütötted, na jó. Minden esetre ez is a legjobb fánk, amit én nem hiszek el, tehát nincs rajta szalag. Nem biztos, hogy nem a Pócs csinálja a legjobb fánkot Magyarországon. Amúgy ez biztos, hogy nem ő csinálta. Hát valószínűleg az egyik csicskája. Ez ilyen degradálóan hangzik, de ugye így nevezik azt, aki rabszolgasorsba kényszerítesz otthon. Ennek van egy ilyen fogalmazása. Igen. A mély szegénységben lévő embereket ugye Pócs János szereti kampánycélra, vagy mindenféle célra felhasználni. Hát igen. Lehet, hogy a fánkot is ők csinálták. Ő valóban megalázott már néhány embert. De egyébként, hogy őszintén vagyunk, saját magát is alázza, tehát hát ennyit el lehet mondani nem a védelmében. És hiányzik róla, nekem nagyon hiányzik róla a körszakál. Nem tudom, hogy az olyan betegség miatt nincs már, vagy miatt, de hogy azzal sokkal, sokkal markánsabb volt az arca. Telefon nem jöhet ide, de... Most némítottam le. De nem lenne, nem kéne lenémítani. Igen, de lehet, hogy gyorsan meg kell nézni valamit. Mit? Mi az, amit meg kell nézni? A Pócs bemész az RTL-be, interjúra, akkor is így nézed a telefonodat? Ott nem kell másfél órát. De lehetne. Nem tudom, lesz egy választási műsor. Majd ott igen, de ott is nálam lesz. Hát nézni kell, hogy történik valami. Na, mi a következő? Mi lesz a legjobb valami? Az utolsó, vagy bocs, a fánkra mit mondtál? Tehát, hogy ennéd, nem ennéd, barackos. Hát a porcsról nem szívesen fogadnál. Nincs a porcukor se. Nekem ez eddig a legrosszabb. Hát nyilván ez a legrosszabb, igen. Mert egy fánk, egy cukros valami, egy olajban kis tett liszt, amiben fánk. Cukros lekvár van. Na, ettől kiráz a hideg. Beleharapszom, amiben azt hiszem, hogy egy tepertő, és utána ilyen folyami hal íze van, és így... De ez szerintem ilyen vagy-vagy, nem a halászlé, meg ez a folyami hal, hogy van az ember, aki nem bírja megenni, és kiráz a hideg, mint engem, és azt érzi, hogyha beleharapott volna a Balaton aljába, iszapba, ez ők én, és erre csak azt tudok gondolni, hogy ez egy ropogós balatoni iszap, amit itt tesznek, és van, aki szerint nagyon finom is, hogy halászlé milyen jó, meg hogy minden karácsony, ezt, meg új évre ezt teszi. Egy-két évente mindig beleszek a karácsonyi halászlébe az anyósoméknál, és hát még nem győzött csak meg. Jókat tudsz róla még mondani. Nem győzött meg, hogy ez nem, biztos nem finom, csak nem nekem. És szegediesen csinálják, vagy baja jön? Ez mi is, hogy van benne tészta? Van tészta, meg milyen nincs részéből van a hal? Nincs tészta benne. Akkor szegedies. Tennéd a haltepertőt? Na, ez egy olyan étel, amiről őszintén én a miniszterelnök úr Facebook oldaláról értesültem, hogy ez létezik. Amúgy szerintem én is. Gyakran vallok be dolgokat, amik kínosak, de ezt is bevallom, hogy ezt én sem. Pedig ami logikus. Igen. Főleg, hogy van ilyen zsíros, az igen. A pontnak van az a zsíros, ilyen patkó, vagy mi a franc, ez egy darab zsír. Nekem is annak tűnik. Nagyon kedveled a halakat. Az nagyon finomnak néz ki, és mindig úgy enném, mert a húsnál is van, a zsíros falatok, azok annyira jók. Igen, fú, én imádom. A bőr meg a zsírrész. Na látod, akkor... Kisrázott a hideg itt korán reggel. Hát itt is vanillahagyma. Meg valami, azt mit adtak hozzá? Na hát, jó kérdés. Na jó, jön az utolsó. Készül. Zabál a gyermekszegénységgel, mit sem törődve. Igen, amúgy a kommentek nagyon jók. Bár ez, de, amúgy, ez nem egy valódi ember kommentje. Az Orbán Balázsnak a digitális harcosai hol vannak? Ez hol az? Vannak? Hát nyilván, hol van a használt koporsó adok veszek, ami írhatná, hogy nagyon jó. Na nézd, valaki azért van egy pozitív. Na jó, jön az utolsó. A legjobb csülök. És ez hol van? Kantárfogadó Vitnyíd. Győrmoson Sopron megye. Látjuk, hogy miniszterelnök úr neki megy a csülöknek. Mert eddig amúgy semmilyen bizonyíték nem volt rá, hogy ezeket ő valóban elfogyasztotta. De a plécsádáról van videó. Jó, arról van videó. Okay, igen. A csülök az jó. Azt én támogatom. A legjobb. És ez a legjobb közöttük, igen. Hát kicsit erősen neki kezdett, hogy így belevágta azt a kést. Villával nem kéne kitámasztani? Csak így leszúrta. Beleszúr, és így kihúz, és elkezdi rágni. Hát ez próbál ilyen nagyon férfias lenni, mármint, hogy így a csülök az egy ilyen férfias étel. Szerintem. Én még nem láttam nőt kirendelni. Na jó, hát legalábbis ilyen klasszik magyaros helyen. Itt a kommentek jó. Ó, na itt milyen köszönjük pozitívak. Köszönjük a szép fotót az éhező gyerekeknek. Na, tudod, hogy valaki bírja a tempót, a melót, ahhoz energia kell. Az egészséges embernek rendes kajára van szüksége. Csülök, péknémódra. Hát igen. Ez igen, a legegészségesebb kaja. Mert ugye ránézünk Orbán Viktorra, az egészséges emberűt teszünk be. Nem egy, hát én nem akarok bunkó lenni, de hát tényleg el van hízva. Már ők is arról beszéltek tavaly nyáron, nem, hogy aggódnak értem. Ez testszégyenítés. De nem az. Hát ez egy betegség. És borzasztó károkat okoz a szervezetnek, elzárodnak az erei, szívroham, stroke. Ő így próbál azonosulni a magyar néppel, hogy az egyik leggyakoribb... Nagyon káros. Ilyen egészségügyi állapotot megtapasztalja. De igen, az itthon azért gyakori, de ez most nem tesz szégyenítés, a valóság. Hát tényleg el van hízva. És ezt már ők is mondták? Ezt mondták. Hát tavaly nyáron volt erről, hogy igen, aggódnak, egy csomó ilyen fideszes arc mondta, hogy aggódnak, igen, a miniszterelnök úr testért, épségéért, meg mit tudom én. Hát most már aggódhatnak a választás eredményéért. Ez csak egy reménykedés, hogy amiatt nyilván az egészsége legyen meg, a választás meg ne, ezt én így képzelem el, semmi rosszat nem kívánunk neki az egészségével, fogjon le. Csak hát ugye a kettőbel is abban maradt. Na, én most akkor visszanyomom, hogy csak kamera. Pow. Őrületes. Ez a streaming. Csak úgy megy. Ugye? Gyere, szexuális téma. Ugyanis Ernyei Béla hadat üzent a kacsaszájaknak. Jelentkezzenek azok a férfi társaim, akik imádják ezeket a műcsőröket. Én őt csak onnan tudom, hogy ki, hogy az előző adásban említett ügyeletes szexista megmondó emberrel, Bihari Ádámmal voltak közös videói. Na mindegy, ő kiakadt most, hogy szerint ez nagyon csúnya, és hogy elegem, hogy már mindenhol ezt látja a tévébe, az utcán, a környezetébe, mindenhol ezt látja, és hogy miért van ez, és hogy szerintem ez senkinek nem tetszik. Szerintem nézte valószínűleg a nagyőt. Lehet, hogy Kiara Lord volt az a pont, ahol elkattant az agya. Valószínűleg igen. Nekem az a kedvencem, emellett nem tudok elmenni, a magam fajta alfahím csak kapkodja a fejét. Annál kevésbé alfahímet dolgot, hogy valaki magára azt mondja, hogy alfahím, nem tudok elképzelni. Igen. Úgyhogy ez most félrement. Egyébként magával azzal, hogy ez ki a francnak tetszik, egyetértek. Vagy hát nem biztos, mert ugye, hogyha valaki szépen csinálja meg, és nem tűnik föl, akkor ugye lehet, hogy azt mondja, hogy milyen szép szája van, de amúgy föl van töltve, csak nincs így túlvíve, és akkor így nem tudod, hogy mi az igazság. De szerintem úgy veszem észre, hogy a legtöbb ember egy idő után elveszíti a valóságérzékét, aki ezt elkezdi csinálni, és a vége tényleg kacsaszáj lesz, amit viszont tényleg értelmezhetetlen nagyon sokszor. Hát mit mondasz erre, ez egy nehéz téma, igen, nőként, szóval én nem akarom nőtársaimat ezügybe sem, szóval, hogy érted, így azt a részét látom, hogy milyen társadalmi nyomás van, vagy ilyen esztetikai trendek, és valóban az iszonyatosan túlhúzott, meg dús ajkak most az ilyen mindenféle, nem tudom, ideál. Szóval így. De arról szó, hogy nem az? Hát igen, csak hogy azért kezdik el feltölteni, gondolom, hogy így jobban hasonlítsanak arra, amit ilyen ideálként látni lehet. Érted? Szavaztatni kéne, mert ugye ez az én véleményem, meg Ernyi Bélai, hogy 90%-ban ezek nem szépek, és a 10-nél meg nem tudod, hogy az történik. Igazából te is egy alfahím vagy, és csak azért gondolod ezt. Hát mindent mondtak már rám, ezt nem hallottam még. Tényleg nem tudom felfogni, és láttam már ennek a környezetemben egy ilyen lecsúszást, amikor elkezdődik azzal egy kicsit, és akkor még szinte észre se veszed, és a X éven belül már tényleg az van, hogy már ez a így... Igen, nekem az alapvető álláspontom az, hogy így nyilván látni kell azt, hogy ebből mennyire sok pénzt lehet csinálni abból, hogy nők nem elégedettek a külsejükkel. De közben meg azzal is próbálok így empatikus lenni, hogy mennyire erős nyomás van tényleg nőkön, hogy szépek legyenek, meg megfeleljenek a normáknak. Nem tudom, én nem vagyok nő, úgyhogy nem érzem ezt. Meg főleg az öregedés az annyira, szóval nem szabad öregedni nőként, és például ez, hogy így mennyire dúsak az ajkaid, meg a szöveteid az arcodban, meg mit tudom én, azt szerintem tipikusan az, amit így, hát ezért botoxoltatnak, meg töltetnek föl dolgokat emberek, hogy ne látszódjon rajtuk az öregedés, mert nőként az tényleg van, hogy elkezdesz középkorú, vagy így, nem tudom, bármennyire így öregedni, vagy nem tudom, látszani a korod, akkor az egyfajta ilyen láthatatlanná válás is a társadalom szemében, mert... Ott váltok férfivá? Hát, az a túlzás. Túlzás? Pont, hogy... De inkább férfivá, és aztán meg a végén 60 évesen így hát odaértek, annál rosszabb, hogy hát annál rosszabb szerintem a tekintetben. Mert volt már előtte figyelem, hát és utána az nincs is, az ő rosszabb. Az is, igen, meg szerintem, hát nyilván, tehát, hogy nőként mivel tudsz a társadalom része lenni, vagy elfogadtatni magadat. Hát igen, szóval, hogy a kinézet az elképesztő nyomás van. Hát erről van, igen, olyan tanulmányok, hogy a szép külsejű férfi és nők könnyebben mennek előre az életben. Igen? Aha. Hát meg, hogy amúgy sokkal kedvesebben bánnak velük bármilyen szituáció, egy étterembe, egy hotelba, vagy csak úgy az utcán, szóval ez egy létező dolog. Arról láttam amúgy, azt hiszem Financial Times-on, vagy valahol videót, hogy ha sminkelsz nőként, akkor valószínűleg magasabb fizetésed lesz. Az úrva. Pedig amúgy tök gyakori, hogy szerintem smink nélkül sokkal szebb egy lány. És így meglátom néha, mert mondjuk, nem tudom, munkahelyem vagy a hétköznapi életben nem annyira sminkel, És nagyon meglátom egy ilyen buli, vagy itt bál, vagy faszom tudja mind, és így kis minket... Milyen bálokba jársz, Barna? Erről is jut eszembe a szalagató anna, hogy így hirtelen minden osztálytárs nő így kontyot csinált, meg kis minket magát, és mindig úgy ilyen kirázott érdek, uramisten, ez így nem normális szerintem, vagy nem biztos néz ki. Biztos nagyon szépek voltak. Igen. Ez igaz. A többi osztály. De hogy így hirtelen meglátom, hogy erős sminkel, még... azt, amit nem szoktam meg, is ilyen furcsa. Igen, de, ugye ennek a másik vége az, hogy nem sminkeled ki magad, és akkor így... Jaj, fáradt vagy. Jaj, beteg vagy. És így ez megy. Tehát férfiként bánnak a letek mi a baj? Jó vagy? Szóval azért megvannak a költségei annak, hogyha nem felelsz meg ezeknek a normáknak. De egyébként az is egy valóság, nem, hogy itt az Ernyi Béla arról beszél, hogy milyen férfinak tetszik ez, meg hogy nekünk nem is tetszik, miért csinálják ez, de hogy igazából csak a többi nő ellen van ez, nem? A nekik való megfelelés, meg legyőzés kényszer. Hát van, a kisminkelés, van, nők közötti rivalizálás. És inkább a nőknek szól, nem? Igen, mint ezért is nem akarok ítélkezni az ilyen beavatkozások fölött, mert nem akarok részt venni ebben a nőket nők ellen fordító online kulturális ilyen trendekben, vagy nem tudom, hogy így. Na mondja, keményen. Hát amikor ez van, hogy nők vannak például, jól van ez ígyben, és akkor a kommentek fele az, hogy a különböző nők vannak összehasonlítva, meg nem tudom, ezektől rosszul vagyok. Hát csináljátok ezt, légy szíves. Majd így értem, egy része az ilyen jó indulatból jön, meg az emberek csak így elmondják a véleményüket, de valójában szerintem ez egy nagyon káros dolog. Szerintem mindenkit mérítsük, nem? Csak mondjuk, hogyha te vagy az elszenvedő, akkor jobban rágondolod. Ja, még nem is. Hát, vagy... Jobban magadra veszed. Hát azért szerintem... Jobban érint. Hát nem tudom. A női vendégekkel itt most ez jobban megy. Balszik mindenhol, igen, ja. Azt azért észrevettük. Volt egy nagy magyar siker, csak te nem akarsz róla beszámolni. Nem jut el hozzám, nem figyelem, követem. Szóval... Téli olimpia percek így van. Nórával. Tehát a magyar páros óriási egyéni csúccsal lett olimpiai negyedik műkorcsolyában. Gratulálunk nekik. Igen. Az jó négy. Igen, ez neked megvan ez a sztoriám, úgyhogy ők kik meg, ez az egész téma. Szerinted megvan nekem ez a sztori? Csak gyors összefoglaló, hogy ez egy orosz páros eredetileg, amúgy, és ők honosítva lettek, és ebből ilyen nagy drámák voltak a magyar műkorcsolya világban. Most nem is szeretnék belemenni a részletekbe, mert nem. De ez gyakori, ugye a Liu Shaolin-nék is, bár ők talán azért magyarabbak, mint de hogy volt egy csomó ilyen igazolás, hogy nem is beszélnek, nem is éltek itt soha, és így honosítottak egy csomó ilyen keleti... De nekik magyar az anyukájuk talán. De azt mondom, hogy ők rossz példa volt, mert ők magyar kötődésük van, de hogy voltak ilyen korcsai igazolások, akik tényleg csak random oroszok. De akkor lehet róluk van szó? Tehát, nem is tudom, még a Kósa volt talán ennek a felügyelője egyszer, és akkor... Igen, na látod, így soha vágod. Magyarországon nem élő külföldi sportolókat honosítottak, hogy akkor milyen jó lesz nekünk, és így ne arra, hogy annál kevésbé hazafias dolgok, nem tudok kezdeni, hogy nyert a magyar, és akkor Pavlova Mária, aki nem is tud magyarul. Na jó, most nem tudom, lehet, jó, hogy azt tud. Vagy, fontos elmondani, el, légy, igen, és mert ezt nem ismerem, ez a sztori. A műkorcsolyában ez egyébként is nagyon jellemző. Ha valakit ez érdekel jobban, akkor a Netflixen van most egy háromrészes dokumentumfilm, amúgy a jégtáncos műkorcsolyázókról, és ott ez így el van mondva, hogy mennyire sokan, amiatt, mert rohadt nehéz veled egykorú párt találni, és ráadásul még a saját országodban, tehát nagyon sokszor van az a műkorcsolyásoknál, hogy az egyik pár, vagy mindkettő nemzetiséget vált, szóval például a spanyolok jégtáncban egy brit, meg egy németet indítottak, és ők is ilyen viszonylag, szóval ők is a top, nem tudom, 10-ben vannak, tehát hogy ez nem csak Magyarországon történik, de valóban... Hát, ez nem felmentés. Jó, csak mondom, hogy ez ebben a sportban... De nincs magyar műkocs, ez akkor nem induljon. De ők tanulnak magyarul, és egyébként ilyen tök aranyosak voltak, így nyomtak is, hogy hajrá magyarok. Én értem, de akkor most, tehát hogy basszus. Na, amúgy itt ez a hír 2023-as, és akkor Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség egyetlen magyar, és egy 2016 óta Magyarországon élő versenyző, ukrán sportoló mellett 4 Oroszországban született orosz állampolgárt nevezett be egy olyan kontinens videódalra, ahol normál esetben nem is indulhatnának. Ugye a méltán híres Ignatieva Maria, meg Semko Dani, hát akkor is itt vannak, Pavlova Maria is. Igen, na, de ők tényleg tanulnak magyarul, és azért itt az van, hogy 70 éve nem voltunk téli olimpián ebben a versenyszámban. Jó, én ezt nem fogok soha egyet érteni, mármint hogyha itt, nem tudom, ide nem örülsz, volna 10 nem örülsz évvel a ezzel, mert ez nem magyar siker. Az, hogy volt egy jó orosz jégtáncos, és akkor ide hívtuk őket 2 éve, hogy Figyú, amúgy nem is indulhatnátok el, mert nem tudom, oroszokat most, vagy ilyen nem is lehetne orosz színbe, ilyen nem tudom, akkor hogy indulnak el, mindegy, és akkor gyertek magyar színekbe. Mert régen ennek volt olyan, nem, hogy tudod, először itt kell élni x évig, leteszi azt, hogy ő magyar állampolgár, beszél hát nyelvet, nekik tudom is kellett teljesíteni dolgokat, gondolom. Nem, a sportnál hát rohadtul magyar állampolgársághoz. Most tanulnak magyarul, hát akkor hogy lehet magyar állampolgár? Meg nincs egy feltétel, hogy itt kell élni 5 évig. De szerintem azt valószínűleg már megvan. De nincs idő. Ezt 2023-ban hozták ide, maximum 3 éve élnek itt. Mi? Akkor. Hát a már 16-os. Nem, az egy másik mondtad, nem? Volt, 16. 20, ez egy 23-as. Na jó, én ebben nem foglalok állást, mert nem ismerem a Műkocsi a világ belső intrikáit. Magyarországon minden esetre az, hogy nagyon szépen kocsiáztak, nagyon ügyesek voltak, azt mindenképpen szerintem lehet neki örülni, hogy volt kinek szurkolni magyarként is. De mielőtt jobban fejlegesítem a barnát, tovább léphetünk a... Na, most már megnézem, mióta van Magyarországon. Ezt nyilván nem írja. Orosz származású magyar színekbe indult. Ne haragudj, az én magyarságomat nem lobbantja föl, nyugi, hogy egy Magyar orosz, Péter megígérte, magyar... hogy június 1-től nem lesz több vendégmunkás Magyarországon. Sportolókra más. Ezzel igazából téged, nem a mi hazánkosokat, hanem igazából a barnát célozzák ezzel az ígérettel. A vendégmunkásokkal nincsen bajom. De az, hogy azért magyar zászlót teszünk egy nem magyar emberre, és utána mutogatjuk, hogy milyen jó olimpiai érem, vagy milyen jó helyezés van, az nekem büdös. Ne haragudj. Ha nem tudunk kitermelni valamit, kevés dolognak lehet örülni. De ennek pont nem lehet örülni szerintem. Én nem örülök. Oké, oké. Képzeld, hogy a vízilabda válogatott csak szerbek lennének, és így hát az nem, hát ők az ős ellenségeink. Én értem, de képzeldem, én abszolút lenne, hogy így fölemeli a kupát, és akkor izé a Sasa Mihajlovics, meg a nem tudok szerb neveket most, Vucicovic, meg a Kicsics Mucsics. Barna, mutatok egy hírt, ami tényleg jó hír az olimpiáról. Na, ja igen, jó, ezt láttam. Ez az olimpiáknak minden híre, nem? Tehát a nyárin is ez volt, hogy elfogyott nem tudom, x nap alatt az igen, otthon. Tehát elfogyott az óvszer a téli olimpiai faluban, ezt megírta a Telex, amire Magyar Péter azt reagálta. Nem ő volt. Amúgy szerintem ez vicces. Szerintem ez egy jó kezelése ennek a radnaimark.hu vicces, ügynek. Csak vagy most képzeld, hogyha te ő lenne a miniszterelnök, akkor viszont már egy kicsit ilyen, jó, most már túl vagyunk ezen a trolls phase-en, nem? Hogy most már hát azért, igen. De, ja. De még nem ő az. Még lehet, még oké, okay, felmentjük. Még de... 54 napig kommentelgethet. Visszatérve magára a hírre, ez szürreális, hogy micsoda borzasztó pajzánkodás mehet ezekbe a olimpiai falukba amúgy. Amint, hogy lehet fogadni meg biztos jó lehet, de hogy elképesztő, hogy mindig olimpián még az első érmeket kisolszák, de már az a hír, hogy elfogyott a koton. Ez a hír, ez engem foglalkoztat. De abban bízok, hogy nem vagyok egyedül vele. Tehát biztosan föltűnt nektek is, hogy az elmúlt hetekben megszűnt a desktopos Messenger applikáció. Én egyszer kijelentkeztetett, és fogalmam sincs, mi a Facebook kódom, mindig csak ilyen SMS, meg Gmail, meg faszom tudja, mi tudok bejelentkezni, és a Messengerre ezt nem lehet, és így már nem is használtam. A Facebookon kell, hogyha desktopon vagyok, rákattintani a chatre, és ott rákattintok, és ilyen rohadt lassú. Ennyit okoz szólni. Na, tehát... Ugye, de igen, vagy, nem használom. Ilyen, na, szóval lépjünk hátra egyet, zoomoljunk ki, beszéljünk arról, hogy mi történt a Facebookkal az elmúlt, hát több mint 10 évben igazából. Ugye eredetileg onnan indultunk, hogy volt egy applikáció, uh-huh. Amin belül tudtál csetelni, meg posztolni, meg amit éppen akkor még lehetett. Aztán rád kényszerítették, hogy töltsd le külön a Messengert. Bár, nem tudom, aki még emlékszik rá, Androidon létezett a Facebook Lite applikáció, amin belül még pár évig ki lehetett hackkelni a rendszert, hogy egy applikációban tudj csetelni és posztolni meg, görgetni. Eddig a szívem nagyon fáj, igen. Na, hát ugye, akkor jött az, hogy utána megszűnt az is, és meg hát az ember iPhone-ra vált, és akkor így tényleg két külön applikációt kellett kezelni, és hát szörnyen kényelmetlen volt. De nem. Engem pont, hogy nem zavart, mert a Facebookot semmire nem használom, mert egy borzasztó reklámszutyog szar. Nem is látom azokat, akiket ismerek. Pontosan. És csak üzenetre használom, ezért jó a Messenger. Na ez az. Utána annyira elszaródott, amúgy ez egy szakterminus. Encitification? Így van, az elszaródás egyébként. Szóval, hogy annyira elszaródott a Facebook, hogy igazából örültél neki, hogy a Messenger külön van, mert amit elmondtál, majd most rájöttek, hogy senki nem megy föl a Facebookra, hogyha külön lehet használni a Messengert, ezért először megszüntették a desktop applikációt, ami nagyon rossz, mert én ott videócsateltem, ott üzeneteztél, mit tudom, én nem kellett kinyitni de a Facebookot. Ez jó, mert amúgy átterelnek egy másik platformra, és ami jobb. Na de várjál, nem, mert az nagyon jó volt a desktop Messenger. Most pedig megszűnik még a messenger.com is, az utolsó mencsváram arra, hogy külön tudjam használni gépről a Messengert. Team Nóra, veled vagyok. Rettenetesen felbasz. Rettenetesen. Kösz, Köszönöm, Taki, köszönöm. Szóval, hogy ez valami elképesztő, és azért történik, mert már senki nem használja a rohadt Facebookot, de ahelyett, hogy megjavítanák a Facebookot, ahelyett rád kényszerítik, hogy azt a szolgáltatást, amit még akarsz tőlük használni, azt aztán most már újra csak a Facebookon belül tud. Na, de átmehetsz másik üzenszolgáltató platformra, és akkor a Facebook is beszopja a szar MC-tifikált apjával. Amit mi használunk, apjával. Az is a metáj. A WhatsApp is a metáj. Ja, jó, a WhatsAppot felvásárolták, de azt azért nehéz lesz azt mondani, hogy megszűnik, mert az a lényege a WhatsAppnak, hogy egy üzenetküldő szolgáltatás, amiben nincs reklám. Amúgy én azért szeretem. Viber, nem tudom, hogy lett népszerű, de az valami... Igen, de nem tudok mindenkit átvinni. Ja, amúgy ez egy tényleg egy borzasztó, hogy mindenkinek a telefonján fönn van a Viber, de csak azért, mert a szülei azt használják. Hál' Istennek ez nincs nálunk. Jó, nekem is csak azért, mert anyám ott van, és ilyen üzenetek jönnek, hogy a mai horoszkópod, és így ki kérte ezt, meg ilyen reklámok, érted, egy emberrel beszélek, és van vagy 50 csetem mindenféle reklámmal, ez szörnyű. És akkor ott van a WhatsApp, ami így egész jó, de ugye a metály, szóval... Nekem meg, nagyon ronda a WhatsApp, azért nem szeretem. De nincs semmi rajta, csak üzenetek. Csak a külföldiekkel beszélek ott, meg a barnával. De basszus, lehisz, nézzük. Üzenet, ennyi. Nincs rajta semmi. A Messenger meg kurva lassú. Én szignálos vagyok amúgy. A szignál az is azért WhatsApp, csak drogdílereknek, meg politikusoknak. Meg politikában dolgozóknak. Igen, na igen, amúgy kéne. És ez a kettő dolog nem függ össze. Ez egy tényleg rohadt nehéz, vagy rohadt nagy probléma, hogy hogyan tudod a baráti körödet egy platformra átküldeni, de az ők is ezen gondolkoznak. A barátodat, a családodat és a munkatársaidat. Ja, a kapcsolati hálódat, igen. Akkor igen. De amúgy tényleg egy ilyen szignál, vagy egy telegram lenne. Na jó, tehát hogy most ez, ami idén eddig történt ezen a téren, ez számomra elképesztően felzaklató, és így tényleg ahelyett, hogy minden pénz, meg figyelem az AI-ba megy, meg a nem tudom miben, egy kis user experience gondoskodás tényleg lehetne már. Nem, AI. Na jó. Na, ha már fölbasznak dolgok. Nézzük meg Soltész Miklós, szeretnék arról mindenképp beszélni. Előző héten volt, nagyot ment, egy olyan dolog, ami amúgy a emberek 99%-et kurván nem érdekli, a német nemzetiségi választóknak a száma. Engem mérgezéke. Jó, de te politológus vagy, azért mondtam, hogy a 99,99% az embereket nem érdekli, és van az 1%, aki itt ül. Na jó, ha te sváb vagy, érzel bármiféle megkülönböztetést, hogy neked német nemzetiségű képviselő kell? Egyébként szerintem ez a dolog, ez lehetne valami, hogyha nem lenne ennyire igazságtalan, mint ahogyan a magyarországi alkotmányos megválasztási rendszerben létezik. Tehát, hogy gyakorlatilag kisebbségként kb. Csak a romáknak meg a németeknek van jelenleg esélye valóban használni ezt a mandátumot. Illetve szerintem a legrosszabb benne, hogy csak annyi a kérdés, hogy rászavazol el arra, ja, nincs akiva. Igen, tehát nincs választás. Tehát, hogy úgy tesz, mintha a nemzetiségek azok egy egységes tömb lennének, miközben nyilvánvalóan teljesen más mondjuk egy svábnak az élete egy baranyai kis faluban, meg akár, nem tudom, Budapest környékén. Na jó, de ő neki nem a svábsága miatt más, hanem a magyar helyzetek miatt. Tehát, én hát de az adott nem, nemzeti, tehát, hogy, vagy cigánynak lenni is tök más. A cigányság kevésbé van asszimilálódva, mint a német nemzetiség. Tehát, hogy így az, hogy sváb ez vagyok, azt így bemondják ilyen random ismerőseim, és így, jó, és amúgy csinálsz valamit. Amúgy ez nem egy komoly, is beszélsz németül. De ez egy komoly nem is tudod, dolog, hogy a svábok honnan jöttek. Biztos, van ilyen. Én tudom. Okay. De a maradék öt, akivel beszéltem, hogy sváb, ugye egy csökkent mondat, hogy mi svábok. De amúgy ez egy legtöbbször egy történelmi tragédia, hogy nem beszélnek németül már a sváb családok, szóval nálunk de is nem, az mert, volt, mert, hogy itt mivel élnek, elvittek mi a munkatáborba, ha németül beszéltél, meg Schulznak hívtak, akkor így utána így elmegy a kedve a családnak attól, hogy németül beszéljem. De hogy ez alapból létrejött volna, nem? Hát a nem tudom, Amerikában élő magyarok is már nem beszélnek magyarul a legtöbb, vagy a 34. generáció, mert nincs rá szüksége. Mert ott él Amerikában, jó, és mert, a Romániában élő magyarok. Amerikaiként élnek. Jó, persze, nem lehet összehasonlítani ezeket, de hogy a itt élő ilyen svábok, biztos nem tudom, a háború után, meg nem tudom, a szocializmusban lehet, hogy volt valami, de hogy a utóbbi 30 évben volt. Biztos nem volt semmiféle negatív megkülönböztetés, vagy olyan, ami miatt így ennek bármi létjogos kulcsága lenne. Hát szerintem. Szóval vannak lokális konfliktusok is, kifejezetten amúgy például a svábok ilyen nagyon produktív emberek voltak, meg ilyesmi, és akkor velük szemben is elég sok ilyen ellenérzés van. De lehet, nem tudom, én a szomszédomat utálom, akkor legyen egy névjegyzékem, hogy a szomszéd utáló, vagy tehát most ez milyen jó, konfliktusa van. De ez most egy jó hír, amúgy. Na igen, jó, tehát nem erre ment volna ki, mert van itt ez most a... most jól viselkednek a svábok. Igen, tehát hogy van ez a nemzetiségű mandátum, a német nemzetiségű mandátum. mandátum, ami amúgy kb. Valami 23 ezer szavazattal meg lehetett szerezni az előző választáson, és egyébként full fideszes mandátum, tehát mindenben egyet szavazott a Fidesz-szel, tehát hogy gyakorlatilag egy fideszes mandátumot adott 20 ezer szavazatra magának a Fidesz, és hát most elkezdtek leiratkozni egész nagy tempóba a német nemzetiségi emberek, hogy esetleg olyanra szavazzanak, aki nem egy full fideszes, ugyanis itt van egy jelölt, és az a jelölt, hogyha szavazol, akkor rászavazol. Itt hívnám fel a figyelmet mindenkinek, aki német nemzetiségű névjegyzékben benne van, és nem akar Fideszre szavazni, hogy iratkozzon le azonnal erről a névjegyzékről, és szavazzon úgy, mint mindenki más, aki nem német vagy roma nemzetiségként szavaz, mert ez egy fideszes szavazat lesz. Ráadásul egy mandátum egy egyéni képviselőnek valami 70 és 80 ezer között, 60 és 80 ezer között, ugye? Mert 60 a fideszes, és 80 a de az ellenzéki. De az a teljes szavazószáma a választókerületben, annál kevesebb kell a győzelemhez. Jó, de hogy jó, de az aránya ugyanaz lesz kávé. Hogy egy fideszesnél akkor 50 kell, egy izének meg 70. Kicsit szóval, kevesebb, de igen, igen. De hogy igen, tehát valami, most mondjuk azt, hogy 50-70 ezer között van egy szavazókörzet, akkor annak mondjuk a 80%-a megy el szavazni, vagy 70, az úgy már a matek kijön, mert 70% megy el szavazni. Ja, a méretet jól mondtad, hogy mekkorák a választókerületek, csak hogy szavazatszámba, tehát ahhoz, hogy a felét vagy a többséget megszerezd, ahhoz nem kell annyira sok. Ja, igen, jogos. De a méretét jól mondtad. De az, hogy 20 ezer szavazat egy mandátum, tehát az ez gyakorlatilag egy választókerület a magyarországi németek, és az a választókerület, most ez egy fiktív választókerület nyilván, az fele akkora, vagy még kisebb, mint fele akkora, mint egy átlagos választókerület. Biztos, Magyarországon. Kisebb, mert valami 22 vagy 23 ezerrel jutottak be. Na mindegy, úgyhogy aki nem akar Fideszre szavazni német nemzetiségüként, az annak le kéne iratkoznia. Itt látható ez a... Igen, amúgy én azt gondolom, hogy ez gyakorlatilag azért történik, mert az ilyen műsorokban beszélnek róla a szakértők. Tehát ezt a kifejezetten a választási földrajzosok meg a Political Capital tök jól elmagyarázták. Szóval ez szerintem a választópolgári tudatosodásnak a jele. Valójában. És nyilván ez egy szomorú dolog, hogy a nemzetiségi identitásodról kvázi ilyen bürokratikus szinten lemondasz, de valójában ez a tudatosságnak a növekedését mutatja. Illetve most újítottak, mert fiatalított a Német Nemzetiségi Szakbizottság, nem tudom, egy új jelölt van. De hát engem nem győzött meg, hogy ő nem egy fideszes báb, hiszen Soltész Miklós államtitkár úrral ment magyarázni a bizonyítványt, hogy milyen jó, hogyha rászavaznak, és hogy ne iratkozzanak le, és hogy nagyon fontos, és hogy micsoda fejlesztések, mert van egy német iskola, meg egy tudom semmi, ami biztos egyébként jó. De Soltész Miklós nem erről kérdezték, hiszen egy másik elég durva ügyben, és hát eléggé benne van. És nem arra gondolok, hogy a Telex szomszédját kisemmizte, hogy ne tudjon a saját telkére odajutni, és a bíróság is neki döntött, hogy egy utat elállt, ez egy KDNP-s politikus, ez az a szomszédi szeretet, amikor mik a azok az ilyen kis fűcsomók az asztalon? Ez ilyen, nem tudom, nézni, hát meg erdő van, biztos valami ilyen erdészeti konferencia volt. Ezek csomók nagyon viccesek. Ő volt az az államtitkár 2010-ben, aki a szociális ügyekért volt felelős, és ezért az ő nevéhez kötődik Juhász Péter Pálnak a kinevezése a Szülő utca javítóintézetnek az élére. Volt egy sajnálatos eset ugye a tavalyi év során, amikor kiderült ugye Juhász Péter Pálról, a Szülő utca javítóintézet igazgatójáról, hogy nem örül a kérdésnek. Milyen üzelmeket folytatott az intézmény vezetőjeként, és tudomásunkra jutott még korábban, hogy 15-ben ő arról beszélt bíróság előtt, hogy ön volt az a személy államtitkárként, aki azt a felhívó levelet küldte, hogy menjen-e vizsgálódni az intézetbe, és néhány hónappal később ugye megbízott igazgató lett, majd kinevezték az intézmény élére. Mit tud elmondani erről a levélről, amikor az, ezt kiküldte neki? Nagyon örülök, hogy ilyen mélyen hatóan nézik azt, hogy én mit csináltam. Szerintem egyértelmű az eddigi pályafutásom, és köszönöm szépen az ilyen irányú kérdését. Most jelenleg, ami a legfontosabb, az a nemzetiségeknek a kérdése, és az a legfontosabb, hogy őket segítsük. Pontosan azért, mert az elmúlt évtizedek eredményeit meg kell lóvni, mindazokat az embereket, meg hála Istennek. Azokat az eredményeket, hogy egy strici volt ezeken a intézmények vezetője. Ez nagyon bizarr. Elképesztő, kikéri magának a kérdést később. Sőt, megköszöni. Hogy ilyen közelről figyelték az a tevékenységét. Karrieremet. Ne haragudjon, hogy mint miniszter, mint közszolga felügyeli a sajtó, meg az állampolgárok, a mocskos parasztok ilyen vasvillával őt felügyelik, hogy mégis mit csinál? Mégis hogy lehet, hogy mi az minisztériuma engedte, hogy egy pedofil bűnöző strici legyen a javítóintézet élén. Itt jegyezném meg, ugye a HVG-nek volt ez a cikke, amit az ügyészség szellőztetett meg elvileg, hogy ugye az Emmi kért az Juhász Péter Párról 2016-ban tájékoztatást, mert nagyon sok bejelentés is érkezett, igen, hogy hát itt valami nem jó dolog történik. Az már egy szint, amikor annyi panasz van valakire, hogy utána igen, és erről az Eminek a Soltész által vezetett Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság válaszolt. Úgyhogy ha te vezetted ezt az államtitkárságot, és egy közszolga, hogy akkor igenis megkérdezzük, hogy mégis ez hogy lehet, hiszen akkor a te felelősséged is, hogy állami gondozásban lévő persze 18 év alatti lányokat kurvának közvetítettek ki. Hát az a része is. És ezért felelőssége van. Meg az, van, ami a fiúkkal történt a javítóintézetben. Fiúkkal, lányokkal, igen. Igen, tehát de a verések, a megalázások, a nem tudom. Szóval hát ez az egész szülőutca ügy, ami tényleg egy és ez borzasztó. Még a szülőutca előtt volt. Tehát ugye ez a csávó már a kopara volt előtte is. Hát előtte is, de igen, már igen, azért régóta a szülőutcában volt. Tehát amikor róla kérdeztek, akkor már szülőutcának a vezetője volt. Igen, ezért van kérdés, de nézzük még, ki fogja kérni magát. De amúgy, bocs, csak annyi, hogy ez a hozzáállás, hogy kampányba vagy. Mert oké, most szombaton indul majd a hivatalos kampányidőszak, de hogy úgy tenni, mintha ő most csak így kimehetne a világba, és majd ő csak a nemzetiségi kérdésekre fog válaszolni, mert éppen egy nemzetiségi keretezésű eseményen van. Szerintem ez, ami igazán felháborító hát ebben a reakcióban. Sose reagált erre, ja, erre a hírre, hogy ez hogy lehet. De igen, hallgassuk végig, mert nagyon, nagyon jókat fog mondani. Jó. Jó jogszabálynak következtében, akik gazemberként élték az életüket, vagy viselkedtek, a börtön fenyegeti, vagy legalábbis olyan szinten vizsgálati helyzetben vannak, amire sajnos rászorulnak. Még itt annyit szeretnék hozzátenni, csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy akkor már ismert, igen, volt néhány ügye korábban Jóasz Péter Pálnak, és egy fegyelmi ügy miatt rúgták ki korábban. Értse meg, hogy, és nagyon szép, hogy ide jöttek erre a sajtótájékoztatóra egy ilyen témában, de nem szeretném, ha ezzel rontanánk el. Én azt is értem, hogy ellenzéki újságíróknak ez a feladatuk, és most ezzel foglalkozzanak. Azt is értem, hogy ez a feladatuk, hogy megtörjék adott esetben a nemzetiségek és a kormány közötti jó együttműködés. Jézusom! Egy ilyen kérdése. Nincs ezt szemben. Szépen én már reagáltam ezekre a kérdésekre, és nincs is értem. De a legfontosabb kérdés most egyébként ez, és amellett után legfontosabb kérdés, háborúba viszi a jelenleg. Úgy gyorsan, most már kapcsolt. Nem túl gyorsan, de eszébe kapcsolt. Jutott. Igen, hát ők KDNP-s, ugye politikusok egy ilyen selejt formája, és nagyon lassan jutott eszébe, hogy mi a propi. Hát ugye a beszéddel is. Van. Ha valakinek nehezebb dolga van a folyamatos beszéddel, akkor Soltész Miklós, KDNP-s államtitkár úr, aki kikéri magának ez a szaralak, tehát az ő felügyel alatt kaptak leveleket arról, hogy ez az ember, ez lányokat hát elcsábít, erőszakolgat, vernek fiúkat, lányokat, prostitúcióra kényszerítheti valószínűleg. Ő nem erről tudott róla. De hát most ő neki ez miközben meg beszélt erről. Egyébként is amúgy államtitkár vagy, egy közszolga vagy. Mi az, hogy te kikéred magadnak, hogy itt megkérdezik meg, hogy jaj. De ez ugyanaz, mint a Nagy Márton. Köszönöm, hogy tönkretették a sajtótájékoztatómat. A nemzetiségi sajtótájékoztatómat. Hogy képzeli? Valahogy ez nagyon érdekes, hogy 15 év kormányzás után most így, hogy nyomás alatt vannak valóban. Egyszerűen nem tudnak vele mit kezdeni, hogy még nyomás alá tudnak kerülni. Basszus. Tudomásuk volt erről az egészről, eltusolták 8 éve, sőt 10 éve, még neki áll följebb. Hogy hát hogy ez meg hogy most már büntető eljáráson ellenük. Most, azóta 10 év alatt hány gyereket rontottak még meg? Az meg. Még neki áll feljebb, hogy megmerik kérdezni a dicsőséges nagyurat. Végtelenül seggfejember egyébként. Hát még KDNP-s, úgyhogy nehéz mit mondani erre. Minden nemzetiségű szavazat biztatok, hogy azon iratkozzon le erről a listáról. És Soltész meg. Hát remélem az ügyészség azért megnézze az a leveleket is, hogy hogyan lehet az, hogy a minisztérium így, nem tudjuk mi volt. Hajrá, sváb fivéreim és nővéreim! Ugye itt összefoglalta 444 ezt a Juhász Péter Pálos sztorit, hogy ki mikor, hogy jelezte a hatóságoknak. 2016 fontos év volt Juhász Péter Pál számára. Igen, valakinek ez a 2016 trend nem olyan kedves, mint másoknak. Igen, Soltész Miklósnak sem. Igen. Igen, itt ugye 2016-ban volt az, hogy őt meghosszabbíthatták újabb 5 évre a javítóintézet élén, de más is történt, ugyanis összeült egy elhelyezési tárgyalásra egy lánynak. A lánynak a gyámja, meg az javítóintézet vezetője, vagy a gyermekotthon vezetője, hogy hazaengedjék el, ahonnan kimentették a családjához, vagy maradjon az intézménybe. Ugye itt arról volt szó, hogy felmerült a gyanú, hogy a 14-es lányt ugye prostitúcióra kényszerítik, ugyanis a Juhász Péter Pál élettársához szökögeket tett, mert ápolt jó kapcsolatot. És ennél a tárgyalásnál a lány apja is megjelent. Hát engedjék haza, mert most már rendezte a lakás, a lakhatást, de hogy milyen felzaklatottnak tűnt az ember. És utólag derült ki, hogy egyébként hát úgy rendeződött az ő lakhatása, hogy a ingatlanába 50%-ba a Juhász Péter Pál élettársa lett tulajdonos, tehát megvásárolta azt az ingatlant. Később egyébként 100%-os tulajdonos lett, és 2020-ban is adta az ingatlant. Szóval, hogy ezt a lányt itt felmerült a gyanú, hogy hát kihasználják, és valószínűleg prostituálják. Ugyanúgy 2016-ban rá, ennek az ügynek egy hónapra rá ült össze főváros tegyesz a Kuslics Gáborral az élén. Itt több gyermekotthoni otthonvezetőt vagy gyámot hívtak össze, akiknek kapcsolata volt olyan gyerekekhez, akik valószínűleg a Juhász Péter Pál és az ő élettársával. Ez az Aisha, vagy? Aisha, igen. Érdekes kapcsolata. Valószínűleg a magyar Ghislaine Maxwell. Hát amúgy igen. Kávé. Igen. Csak ugye még nem jöttek ki, hogy kik e-mailezgettek a Juhász Péter Pállal. Ugye itt volt ez a sztori, hogy rendőrt hívtak, és hát a rendőr az azt mondta, hogy itt fedett nyomozás folyik, úgyhogy ne is beszélnek róla, meg se említsék, ez, tudnak róla. És akkor később volt ez a sztori, hogy hát amikor ez kibokult az az ügy, és elkezdett a rendőrség nyomozni, akkor most mi volt, ki volt ez a rendőr, akkor konkrétan beazonosították képről egyébként. A névről öt embert azonosítottak be, tehát gondolom kb. Nagy Ádámnak hívták, vagy valami Kovács Pistikének, de volt szegény olyan Ádám gyermekvédelmi dolgozó, aki képről felismerte. Hát sajnos a rendőröknek nem sikerült dűlőre jutni, mert ugye poligráf alá vonták őket, semmit nem dobott ki a gép, úgyhogy itt fel is tették a kezüket. Akit képről felismertek, az 2025 óta nem dolgozik egyébként a rendőrségnél. Hát ez jó bonyolult. Hát ez jó bonyolult, igazából ezeket nagyjából tudtuk, és akkor itt van ez a soltészos cucc is, hogy 2016-ban pedig ugye írtak a szociális és családügyért felelős államtitkárságnak írtak ugyanúgy egy levelet. Sőt, egy névtelen levél is befutott ugyanezeknek a rendőrségnek és a SZGF-nek, hogy Juhász Péter Pál az elég gyanúsan viselkedik, és hogy valószínűleg ugye gyerekeket kihasznál ilyen dolgokra. Sajnos egy nyomozást itt is hamar hát elütötték a minisztérium és a rendőrség is, nem találtak semmit. Hát meg amúgy az is, hogy ugye 2025 májusa óta van a Juhász meg az élettársa őrizetben, szóval az lassan egy éve volt, és ez, hogy most várják azt, hogy tavasz végére, nyár elejére, tehát a választások utánra körvonalazódik esetleg az ügyészségnek a... Hát erre... Az amúgy álláspontja, meg lezárul hát a nyomozás. Pont tavasz végére. Szóval a legúj, hát a brand new legfőbb ügyész nyilatkozott az Indexnek, ami egy kicsit a Index miatt gyanús, de egészen elképesztő, amit mondott. Például a Szőlő utcára azt írta, hogy a Szőlő utcai nyomozást azért vontuk saját hatáskörbe, mert több olyan beadvány feljelentés érkezett, amely szerint az ügyben eljáró nyomozók már bűncselekményt megvalósítva nem végezték korrektül a munkájukat. Ez szürreális, basszus. Gyakorlatilag a főügyész is azt mondja, hogy valószínűleg a rendőrök itt eltusolták ezt az egészet, és akkor lehet gondolkozni azon, hogy miért. Ugye Soltész Miklós államtitkár úr és Fülöp valami. Fülöp. Ő is ott dolgozott akkor. Hát ugye ez egy banda, Attila, úgy tűnik. Igen. Amúgy ez nagyon kíváncsi leszek, ugye most a Magyar Péter elvileg elérte azt, hogy ez a legfőbb ügyész majd leüljön vele, és elvileg annyi kitétel volt csak, hogy ne legyen streamelve a találkozó. Uh-huh. Úgyhogy arra nagyon kíváncsi leszek, igen, hogy... meg tud-e valamit a Magyar Péter, meg hogy mit tudnak az onnan melyik kihozni. Is, ja, hogy őt leallgatták, vagy a Fóge Valenes? Talán valamelyik ügy miatt, amiatt ugye ő is fejlentést tett, és egy éve nem történik semmi. Azt most hirtelen nem tudom, hogy mi miatt kérte, de hát szerintem az MNB botrány talán amúgy, még a másik, ami... Hát ami az nem a Magyar Péter. Tehát ő a Magyar Péter saját ügyével kapcsolatban, igen, szerintem, én jól emlékszem, de lehet az MNB-t is megkérdezi, hát, biztos vagyok benne. Szerintem az MNB-t, a Szőlő utcát, a Gödölt, sorolhatjuk. Az MNB-re is reagál amúgy. Azt mondja, hogy valami 80 000 dokumentum van, meg céghálók, meg 180 gigabájtnyi anyag, és hogy ennek azért a felderítése idővel jár. Én azért még mindig nem értem, hogy nem lehet legalábbis az MNB elnököt kihallgatni tanúként. Igen. Tehát, hogy aki az egésznek a felügyelete az egészet, meg olyan embereket, akik meggazdagodtak. Ja, igen, igen. Szóval, hogy ez nekem érdekes, de hogy hát itt is majd valamikor lesz. De ez amúgy annyira vicces, tehát az Indexen ez ilyen kritikusnak tűnő interjú lejön vele. Istenem, tényleg. Szóval... Az a baj, hogy amit olvasok, azt így jó olvasni, csak aztán meglátom, hogy Indexen van, és az jut eszembe, hogy ez ilyen megbeszélt, de hogy egy kicsit a szelepen engedjünk. Egy másfél kicsit... éve húzódik az MNB ügy. Sokakat irritál. Hát ez igen, ez finoman szólva. De nem is az irritál, hogy lassan halad, hanem hogy senki nincs kihallgatva. Ez hogy lehet? Ez milyen bűnügy, ahol így, de hogy az elnököt hogy nem hallgatták ki például? Igen. Szerintem nem csak az irritálja az embereket, hogy lassú az eljárás, hanem hogy nagyon sok pénzt elloptak. Igen, és nagyon átlátszó. Meg eltősdésztek. Igen. És közben nem tudom, luxus ingatlanjaik vannak az egész világon. Meg valahogy nagyon üzletemberek lettek ezek. Tehát szerintem nem csak az ügyészségi eljárás lassúsága az az, ami irritáló. Szóba került a Wollner Schedule is, ott is ugyanez a lassúság van. És ott meg Az, hogy konkrétan dolgozhatnak, miközben zajlik a tárgyás. De azt ő megmondta, hogy a ügyészség azt nem támogatják ezt. Ó, oké. Okay. De hát felület bírálva. De azt írta, vagy azt mondta a Wollner Schedule ügye, ebben az ügyben a központi nyomozó ügyészség korrupciós bűncselekmények miatt 2022. októberében emelt vádat. Ne tőlem kérdezze, hogy 3,5 év után miért ott tartunk, ahol. Nyáltam. Tehát ott már a bíróság valószínűleg szintén a választás utánra vár, gondolom. Tehát annyi minden lesz a választás után, ugye a hirtelen a mi az a moratóriumok feloldódnak, a árstoppok, a mindenféle családtámogatás, büntetés akkora lett eltolva. Szürreális, hogy teg mindent így a választás utánra tolt a Fidesz, meg hát ezek a különböző intézmények is, hogy így nem tudnak nyomozni, meg nem tudnak vádat emelni, vagy legalábbis a bíróság dönteni egy úgy belső fokon, hogy mi a franc van, mert hát várjuk meg a választást, az most kínos lenne, hogyha ezeket az embereket elítélnénk. Most nagyon megy a fügyész. Szóba került az ügy, ahol ugye melyik volt egyetem, ahol egy lány megerőszakoltak. Igen, kézművészeti egyetemen. Igen, és akkor az indokolták a felmentő hatázatot, hogy nem volt elég hangos az ellenállása, meg hogy... Nem, hát az, hogy Magyarországon az, hogy a nem beleegyezés az önmagában nem minősül erőszaknak. Igen. Ami amúgy szürreális, mert igen. Mi lehet... Tehát erőszak lényeg az, hogy valamit a másik ellenállására megvalósít az, hogy ránézik. Igen. Szóval, hogy így, ezt nem is értem, de hogy itt például... Beengedte a szobájába, valóban. Beengedsz egy férfit a szobádba, ne csodálkozz, hogyha megerőszakol. Igen, de hogy itt is azt mondja, hogy beadványt indítottak, hogy ez így nem kéne. Igen, tehát, amúgy ez nem normális. Igen. Illetve... Ez amúgy egy jó fejlemény. Volt egy másik ügy, ami szintén nekem is kivert a biztosítékot, és valószínűleg nagyon sok embernek, az a vadász, aki egy hőkamerával ránézett, talált egy meleg pontot az erdőbe, és rálőtt, és egy ember volt az, és hát maradandó károsodás szerintett, hiszen combon lőtte egy vadászpuskával. Tudod, mennyit kapott? 7 évre felfüggesztették a vadászengedélyét, és 400.000 forintos pénzbírságot. Mi van? És ez jogerős. és maradandó kár. Tehát nem azt jelenti, hogy nem tudom, megkarcolt a golyó, hanem maradandó. Örökre vegyék már a vadászengedélyét, vagy nem tudom. És erről is fejlemény, hogy erre is azt mondta az új főügyész, hogy ez túl enyhe ítélet, és hogy ezt kezdjék előről, ha lehetséges. De ha egy pillanatra így zavarba jönnél, hogy pontosan hol vagy, akkor így azért fönt fut a propaganda az Indexen is. Ne, elfelejtsd, háború! Háború. Háború. Kicsit origós. Szóval igen. Új főügyész úgy látszik, nem túl Polt Péteres, tehát nem azt történik, hogy minden megszűnik bizonyíték hiányában, hanem úgy tűnik, hogy egy kicsit így most a szelepen engednek, és az ilyen olyan eseteket, ami az utóbbi időben közfelháborodást ért el, mint ez a vadász, ez az erőszak, a Wollner Schedule, a Szőlő utca, az MNB, ott azért ő is szigort mutat, és, de azért fölmentek, hogy vagy nem miattunk lassú, mert a bíróság, vagy ami miattuk lassú, ugye az MNB, ugye az meg ugye a rohadt sok. Hát meg szerintem ez is ilyen percepciós is, tehát, hogy a Polt már annyira sok minden volt kinn a világban azzal kapcsolatban, hogy a Polt hogyan működik, hogy itt most így kb. Egy ilyen szürke bürokratát próbáltak ide. Kicsit így beültetni. Igen, szerintem. Ő elvég amúgy meglepetés volt, mert nem annyira párt káder is, hogy elvég egy úgy észén, amikor kinevezték ilyeneket, olvastam, hogy szakmai körökben kellemes meglepetés volt. Reméljük, jól végzi a munkát, és a politika nem befolyásolja semmibe. Maximum annyiba, hogy... Hogy az Indexnek ad interjút. Nem. Maximum annyiba, hogy teljesen szabad kezet kap abban, hogy minden csirkefogót elkapjon, legyen az Matolcsi Ádám, Lázár János, Juhász Péter Pál, legyen az bárki is, vagy akár Magyar Péter, nekem mindegy, hogyha valaki csirkefogó, az kapja el. De ez azért jó fejlemény, hogy nem azt kell látni minden egyes ilyen korrupciós, meg borzasztó ügybe, hogy hát megszüntette a fővárosi főügyészség a nyomozást, mert hogy nem találtak semmit. Hétfő este kaptunk egy tippet egy olvasónktól, hogy Orbán Viktor, Pintér Sándor és több más fideszes itt ultiznak ebben a budai étteremben Korda Györggyel. Úgyhogy eljöttünk, hogy megpróbáljunk kérdezni a miniszterelnöktől, hiszen korábban erre nem igazán volt lehetőségünk más helyszíneken. El tudja mondani, hogy mi történt itt ma este? Mi volt ez az esemény? Csak már itt volt a miniszterelnök, a belügyminiszter. Az ulti kör összegyűlt, megszavaztuk, hogy legyen Hungarikum. az ulti, ehhez én szívesen adtam a nevemet. Összejöttünk egy kicsit beszélgetni. Azt is ezt nem néztük meg tegnap? Néztétek tegnap? Nem tudom, arra emlékszem, hogy kiakadtam, hogy ez milyen fura, hogy az ulti szövetség dönti el, hogy legyen-e ulti. Hát nem az, hanem, hogy... Miért nem a Hungarikum szövetség, hát hogy rá bevesszük az ulti. Hogy összeülünk egy étterembe, mi faszik, és mi, akik ezt a dolgot szeretjük, ezek eldöntjük, hogy legyen-e valami. Nem néztük meg? Nem. Jó, oké, bocsánat. Akkor te, lehet privátban. Te már láttad otthon, és nem, már összefolyik. Mert beszéltünk róla, de akkor nem néztük meg, jó? Nem olyan hosszú videó, úgyhogy. Igen, igen, ha igen. Volt is, akkor most legyen még egyszer. Igen, veled még nem néztem meg. Digitális polgári kör. Miről van ilyenkor szó kártyázat közben? Van szó politikáról, vagy miről beszélgetnek? Tehát mi a Dulti Szövetségben is igyekszünk nem politizálni. És Samsung gyárról? Csak egy digitális polgári kört alapítottuk. Én felé nem is Samsung gyárról. Mi felé nincs Samsung. De mit szólt ahhoz, ami kiderül? Nem mondja el? Nem tudom, ön meghívták. De akkor miért országgyűlési képviselő? Akkor menjenek kapálni, bazd meg. Hogyha nem tudja, hogy így a közéletben mik a legfontosabb hírek jelenleg. Igen. Nem? Hát ja. akkor mondja le a pénzt, mondja azt, hogy srácok, keci öreg vagyok, ultiznék egész nap, szarok az egészbe bele. Mi országgyűlési képviselő? Hát nem akarok senkit képviselni, nincs Samsung gyár, leszarom az egészet, hagyjatok békén, bort termesztek, meg napozok, meg azt tudja, mit csinálok. Ezt is lehet. Van ilyen lehetőség. Azért remélem, rosszabb lesz nekik. Amúgy tudsz ultizni? Na, a magyar kártya játékokat így megtanom. 3 évente egyszer, és elfelejtem. Engem most napszerezni megtanítottak végre, és azt hiszem, hogy majd a következő lépés lesz az ultizás. Nagyon jó. Hát, ha bekerülök a ulti körbe. Hát, ha ebben az országban minden jól működik, úgyhogy Orbán Viktor elment, bezárattak egy éttermet, és ott ultizgatott a Korda Györggyel, és politikára nem beszéltek. Máskor is szokott a miniszterelnökkel kártyázni? Életemben először találkoztam. Szerinted ez igaz? Jó estét, miniszterelnök úr. Éjszakai műszak? Ez milyen esemény volt, elmondja esetleg? Hát vesztettem, úgyhogy inkább nem. És hogy a Samsung gyárban talált állapotokról mikor értesült, azt elmondja esetleg? De az egy kamúgy. Kamúgy. De hát aha. A kormányhivatal állapította meg. Hú, ez mennyire gyenge válaszom, hogy... Bicskönyítőgató. Mert hogyha te az lenne, olyan cikk lenne, hogy nem tudom, belső forrásunk volt ilyen is benne, de ugye a legtöbb az alátámasztott ilyen vármegyei hivatalok, meg a munkavédelmi hivatal, meg a faszom tudja, minek a jegyzőkönyvei alapján volt. Tehát kamuügynek nevezni egy olyat, ahol a saját kormányot hivatala papírjaival arra alapozva mondják, hogy itt ilyen szennyezések történtek, azért ez meglehetősen undorító kifogás. Hát meg ennyit már Gulyás Gergely is elismert a kormányinfón, hogy valóban voltak határérték, átlépések, és akkor aztán fokozatosan csökkent. Tehát, hogy egyszerűen nem konzisztens a kommunikáció, másrészt ez tényleg iszonyatosan gyenge ennyit mondani, hogy kamuügy. Viszont reméljük, hogy az, hogy vesztettem, az ahhoz hozzászokik, és erre többet hallhatjuk tőle. Rosszul indult a, mi ez, kínai új éve. De miért takarított? Nincs szerencséje. Ja, ha. Hát nem sajnálom. Gondoltam, hogy beszéljünk arról, mégiscsak sokat puffog azon a Magyar Péter, hogy nem foglalkoznak az országjárásaival, és most a Telex elment a mezőkövesdi eseményre, és ott beszélgetett járókelőkkel, akik, vagy hát nem tudom, a gyűlésen megjelent helyiekkel. Igen, egyébként nyilatkozott a Csizi Erzsébet is, hogyha valakit érdekel, akkor meg tudja nézni a teljes videóban, ami szerintem szintén előremutató, hogy az egyéni jelölteknek vannak hangszalagjai. Igen, és... ezt amúgy viszont én szánalmasnak tartom, hogy így egy-két jelölten kívül így nagyon hátul vannak. És amúgy most ugye nyilatkozott az évértékelőn azt mondta a Magyar Péter, hogyha azt amint megvan elismétli. A miniszterelnöki, ja, benne van a videóban? Amúgy megnézhetjük, hogy mit mond erről. Lássuk. Mondta tegnap újra ezt, hogy csak akkor állnak ki az egyéni jelöltek vitázni, ha Orbán Viktor is kiáll önnel. De hogy ez nem gondolja kicsit kontraproduktívnak? Most például a Veszprémben volt egy ilyen vita, és ott emiatt nem volt ott a Tiszás jelölt. De akkor elmondjam újra? Egyáltalán nem gondolom kontraproduktívnak. Az, hogy a Fidesz által elindulásra bírt DK-s jelölt kiállt vitatkozni abban a körzetben, vagy éppen a tapolcai körzetben, szerintem senkit nem érdekel. Elmondtuk szerintem világosan az ön kollégájának, mondtam el utoljára tegnap, hogy nem bábozzuk el a demokráciát, és nem hagyjuk meg annak az esélyét, hogy a miniszterelnök úr kiangolnázzon 20 év után újra egy miniszterelnök jelölti vitából. Minden normális, demokratikus országban alapvető elvárás, hogy a két legnagyobb politikai közösség, a kihívó és a kihívottnak a vezetője ütköztesse az érvrendszerét, elmondja, hogy honnan, hova jutott el az ország, és hogy mit ajánl, milyen víziót, vagy milyen terveket kínál. A miniszterelnök 2006-ban csúfos vereséget szenvedett egy vitán, azóta nem áll ki. Eddig voltak különböző kifogások, hogy több ellenzéki párt van, hogy nincs kivel kiállni. Most azt találták ki, hogy én valakinek a bábja lennék, de ugyanakkor meg kihívják a jelöltjeinket. Ők akkor nem bábok, tehát Csézi Erzsébet. Meggyőzött? Egyébként igen. Valószínűleg egyébként ez egy ilyen olyan patthelyzet, ahol tudja Magyar Péter, hogy Orbán nem fog vitatkozni vele, mert ugye hát nem nagyon tudja védeni az utóbbi 16 évet, de legalábbis az utóbbi 4 évet biztos, hogy nem is olyan undorító ügyek jöttek ki az utóbbi X évben, ami hogyha így bekerül a fideszes médiába, azt szerintem nagyon nehéz ezt megmagyarázni. Tehát biztos, hogy nem fog az Orbán Viktor vitázni, és ezért ugye nekik meg úgy megérős, hogy akkor jó, hát akkor a egyéni jelöltek se vitáznak. És egyébként ezt azért el tudom fogadni, amúgy nem örülök neki, mert én is hát vitapárti vagyok, de tényleg, hogy azt mondja az Orbán, hogy álljunk bele a vitákba, meg hogy vívjuk meg a harcokat, és ő maga nem áll be a vitába, nem megy el ellenzéki sajtóba, vagy hát független sajtóba, nem megy el vitázni, de a kis minyonjai meg hogy felszorítják, hogy akkor álljanak ki velem ugye a Mencer, és akkor lehet velem vitázni, a Partizánban is elmegyek vitázni, miközben a Orbán Viktor, aki ugye az ország vezetésére jelentkezik, nem meri ezt megcsinálni, úgy szerintem valóban hát így el tudom fogadni, vagy igazatok adni a Magyar Péternek, hogy ezt vagy úgy csináljuk, hogy minden, vagy akkor basszátok meg. Amúgy rákérdez erre, hogy látnak esélyt. Lát erre bármi esélyt, hogy Orbán Viktor vállalja a vitát? Hát szerintem, hogy közeledünk lehet rá esély, mivel 10-15%-os mínuszban vannak, és gondolom, hogy már így is úgyis kifog. Valószínűleg azt mérlegelik, hogy mekkora kockázat. Látva a nyilatkozatait, meg a valóságtól teljesen elszakadt agyszüleményeit, mint például a Tiszát Brüsszelben németek alapították. Szóval szerintem is amúgy van erre esély. Szóval végülis egy ilyen ajánlatot fogalmaz meg a Tisza, tehát nem azt mondták, hogy ne legyen egyéni jelölti vita, hanem azt mondják, hogy a Fidesznek az lenne az érdeke, hogy inkább menjenek az egyéni jelölti viták, valószínűleg, mert ott azért vannak olyan politikusok, akik például mondjuk, mint a Navracsics, akik azért eléggé tapasztaltak, és akkor a Tisza is azt mondja, hogy oké, de akkor legyen az is, ami meg nekünk jobban az érdekünk feltehetően, ami meg a listavezetői vita. Nem tudom, én most valahogy az a megérzésem, de persze aztán de mi, majd... De lesz miniszterelnök hogy... vita? Én nem tudom elkezdeni, hogy tud javítani. Tehát ha csak nem arról szól a vita, hogy Brüsszel meg háború, hanem tényleg a belpolitikáról, ami amúgy az embereket érdekli, akkor nem tudom elkezdeni, hogy abból jól ki tud jönni a Orbán Viktor, mert tényleg olyan vállalhatatlan az utóbbi X év, és számomra az utóbbi 16, de van, akinek csak az utóbbi 8, annyira, vagy az utóbbi 4. Én valahogy mélyen látom azt az Orbánban, hogy akkor ő most itt azért meg akar küzdeni, meg a lehető legerősebb Fidesz eredményt hát nem akarja megye. Kihozni. Az ATV-s interjúja után is azóta nem volt sehol ilyen szigorúbb közegbe. És ott is amúgy nagyon bársonykesztyűvel simogatta a Rune Egon, és amint egy pillanatra véletlenül így a füle cimpáját megcsapta, már megint kurva gáz volt, hogy ő erről, hát akkor milyen beszélgetés ez, én nem így jöttem ide, meg hogy majd akkor legközelebb beszélek róla, mert ő erről nem tud, vagy más számokról. Igen, de egy tud. Újságíró más, mint a politikai ellenfél, más tétjei van. Nem tudom, szóval, hogy az Orbán azért nagyon, például parlamenti felszólásaiban ilyen meglepően frappáns tud lenni, meg nem tudom. Értem, hogy ott nem a valódi kihívó áll vele szemben már nagyon-nagyon régóta. Igen, azért a DK-nak meg a Jobbiknak visszaszólogatni, ráadásul egyébként annyira csak nem frappán mondom... sokszor, hanem ilyen borzasztó, cinikus, semmit mondó szarokat mond. Lehet, hogy néha tud frappáns lenni, igen. De amikor nem tud, akkor viszont csak egy ilyen cinikus szar bemond, mint a Boldog Karácsony. És szerintem 70-30 az arány. És a 30, amikor tud valami frappánsot mondani, akkor ugye valamelyik ilyen ügyifogyi DK-s vagy MSZP-s szólogat persze, föl, meg ami, amikor kisebbségben hát azért vagy, akkor nem lehet boldog karácsonyozni, amikor kisebbségben. Hát meg egy vitában nem lehet majd, amikor nem tudom, rákérdez arra, hogy lehet, hogy gazdag minden rokon a kormánytagja, barátja, szomszédja, nem gazdag, hanem milliárdos, meg ezer milliárdos, százmilliárdos. Szerintem azért kihívás lenne a Magyar Péternek is. Biztos vagyok benne, de hogy én úgy gondolom, annyira vállalhatatlan a utóbbi X év eredménye, és nagyon nagy idézőjelbe, hogy abból nem lehet jól kijönni. Hmm. Nyilvánvalóan az emberek valóságérzékelése és a Magyar Péter világához tart közel, mert az infrastruktúrát nézzük, MÁV, a kórházakat, igen, a iskolákat, a oktatást, akkor egyszerűen azt nem tudja megmagyarázni az Orbán Viktor. Látszik a sajátjai közötti beszédeibe, a háború ellenes gyűlésekbe, hogy egyszerűen ezekre nem tud, nincs üzenete erről. Az az üzenete, hogy 11%-kal emeltük a minimálbért, meg van 300-as hitel. És attól még nem jön a vonat, attól még 3 hónapra kapok időpontot az útrangra, attól még kitörik a kerék alulam a kibaszott úton, és erre nincs magyarázata, vagy nincs semmiféle válasza, és nem is lesz, nem tudom, hogy ki tudnak erre bármit igen találni. Tehát, szerint, hogy ezt egy vitában lehet eljátszani. Igen, de szerintem amúgy ez tök érdekes, mert ha szerintem ezen a szinten maradna a vita, hogy a Magyar Péter ezeket mondogatja csak be, az valójában szerintem nem nem feltétlenül tenne jót neki. Tehát, hogy nagyon sokszor az emberek nem tényeket várnak egy politikustól, vagy ilyen bizonyításokat, hanem azt, hogy valamilyen érzést keltsen bennük. Hát ez egy érzés, hogy az a mindennapi megélés az életünknek, hogy ebbe a kibaszott országba egyre szarabb minden ez állami része, szolgáltatás. Ez csak egy összefoglaló. Csak hogy ez egy hangulat is, tehát hogy ez egy retorikai képesség is. Amúgy például azt nagyon sokszor használja is a Tisza, hogy személyes sztorikat hoz föl, stb. Tehát, hogy például ezek szerintem sokkal erősebbek, amiket elmesél mondjuk, hogy kivel hol találkozott és miket osztott meg vele. Na, én csak azt mondom, hogy szerintem izgalmas lenne, és én nem úgy ülnék le egy Orbán-magyar vita elé nézni akár, hogy egyértelműen tudnám, hogy az kinek fog kedvezni, és pont emiatt van egy olyan megérzésem, hogy amúgy én azt kinézem az Orbánból, hogy van az a pont, amikor ebbe belemegy, de lehet, hogy csak, szóval ez kicsit ilyen vágyvezérelt, mert nyilván szeretném, hogy legyen ilyen. Legyen igazad, én is szeretném. Hát az valami nagyon nagy leolvadásnak kell lennie, hogy ezt a helyzetet valahogy megfordítsa egy vitán. Tehát, hogy én egyszerűen nem mert... megfordítani az... De hogy nem az... is megfordítani, hanem hogy akkor egára kihozni. Mert egyszerűen tényleg az ajánlatuk, hogy vagy mi, vagy háború. Ez az ajánlat, ez a víziójuk. Igen, atomháború. Atomháború. Elvisznek katonának, de amúgy meg a pénzedet is elviszik, azt is oda küldik, minden szar lesz, ennél is rosszabb lesz, ugye? Nem lesz haltepertő. Tehát ez az üzenet, hogy most szar, de hogyha nem mi vagyunk, akkor csak szarabb lehet. Igen. De ez a választói csoport, ahol ez működik sajnos. Hát ja, csak ezt egy vitában már kurva nehéz eladni, amikor visszakérdez valaki, hogy na de miért szar most minden? Tehát hogy jutottunk el ide? Na figyú, záráskép, szeretném megmutatni, hogy mi értelme van az ilyen országjárásoknak, vagy hogy ez miért fontos. Itt kérdeznek néhány járók előtt, és majd a második lesz az érdekesebb. Neked miért működik a Space? Van olyan, ami Magyar Péternek még fejlődik. Magic Fingers. Én azt látom, az elmúlt két évben nagyon sokat fejlődött. Kommunikációba, beszédmódokban, mindenben. Jó lesz. Bízunk benne. A programjának kellene hihetőbbnek lenni, vagy nem hiszi el a programot? Nem azt, hogy nem hiszem, hanem ugye annyi sok felől visszatáfolják, hogy most tényleg az emberre kételjek, vagy én azért jöttem meghallgatni most itt élőbe. Jó, ön még nem biztos benne, hogy kire fog szavazni? Hát úgy konkrétan még nem, 50-50. A Fidesz és a Tisza párt? Csak kettő van, nem? Fidesz nagyon sokat beszél arról, amit ön is mondott, hogy hát a Tisza párt eltörölni a rezsit. Amúgy szerintem ez olyan számom voltak jó, hogy találtak egy ilyen ott levőt, mert azt a bizonytalan szavazót megtalálták, ami nincs sok, de úgy tűnik tényleg léteznek. Csak ugye azt nem értem ebbe az érbe, hogy azt mondja, hogy ő nem tudja, hogy a Tisza programja jól hangzik, hogy miből, de hogy akkor mi a ellenajánlat, ami a Fidesznél viszont megszólítja, nem, hogy az ismert langyos víz, én ezt tudom elképzelni. Hát szerintem ez, igen, és szerintem azt jól mutatja, hogy igen, tehát hogy valójában aki bizonytalan, az ezt a két pártot látja, és szerintem az a része, hogy... Miért a kutyapárt? Szavazni. Igen, ugye? Én sem értem. Bocs, de ugye járjuk az utcát elég sokat, most amikor megyünk. Lehet, hogy kevesen vannak, de mi is minden nap találkozunk. Nem utal! Itt van Pali, és minden nap találkozunk, vagy minden forgatás alatt találkozunk ilyen emberrel, aki konkrétan nem tudja. De pont mondani akart valamit. Hát ezt halljuk. Szegények. Várjál, Pali akar mondani valamit. Gyerünk! Egyszer ülök be adást. Pont van, vagy 3-4 bizonytalan legalább, vagy ha nem több. Na, mikor jön ki ez a vlog? Majd szombaton. Na, akkor annyi szombaton srácok. Mindenki nézze. Na, ez érdekes ezt hallani, akkor szóval, hát van kit meggyőzni. Igen, és szerintem az, hogy miért fontos az, hogy személyesen elmenni helyekre a politikusnak, tehát, hogy az gyakorlatilag ez, hogy fölajánlod a lehetőséget, hogy valaki, akit mindig csak a tévében látsz, vagy a propagandában látsz, vagy a, nem tudom, TikTokon látsz, azt megnézheted személyesen, és ezeknek a találkozásoknak szerintem tényleg óriási ereje van, ahogyan ezt a bácsi is bemutatja. Ezt rohadtul el kell ismerni, hogy tegez a országjárás, ez egy nagyon jó dolog. Már csak azért is, mert ha itt most meggyőzi a bácsit, akkor a bácsi lehet átmenni a szomszédjához, beszél, hogy hát amúgy nem mondott hülyeséget ez a fiatal ember, blablabla. És mennyivel másabb ezt látni, mint a zárt tornacsarnokokban rendezett háborús gyűléstől. Orbán bármit kifingik a száján, ilyen nagy tapsolás, hogy utána, hogy jaj, de jó, nem túl őszinte nekem. Na, és hát szerintem ez pont ez van visszacsatolva a vitához egy kicsit, hogy az ilyen bácsikról, vagy urakról mond le kicsit a Fidesz akkor, amikor ellenáll a miniszterelnöki vitának. Tehát, hogy én elhiszem erről az úrról, hogy ő tényleg úgy ment ki, hogy még nem tudja, hogy mit akar. És egyrészt igen, tehát, hogy a háború ellenes gyűlésen nem olyan közvetlen a találkozás, mint itt, mert ahhoz nem tudom, regisztrálni kell, meg aktivistának lenni, meg harcosnak, meg mit tudom én. A Magyar Péteréké meg ugye nyitott rendezvények, és akkor itt a végén is megkeresték őt. Lássuk, mit mondott. Milyen benyomásai voltak így a beszéd után? Meglepően jó benyomásom van. Igen, igen, jó a hangulat, hihető a program, és bízunk benne, hogy így lesz. Úgyhogy szerintem ez arra egy jó példa, hogy mekkora ereje van a politikában az ilyen közösségi eseményeknek, meg kampánygyűléseknek, meg a személyes találkozásoknak, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy milyen hatása van ennek az országjárásnak, meg hogy, hogy eljut-e arra a kockázatvállalási szintre a Fidesz is, hogy ne csak a Lázár vállaljon például mondjuk ilyen utcafórumokat. Legyen úgy, ezt azért megnézem egy Orbán infót a Népemberével, arra biztos kimennék. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Holnap is Nóra lesz, ugyanis Ádám újra járja a vidéket, mint az őrült, mert majd el fog utazni. Jó, de holnap, akkor... holnap te ülj itt, mert ez nagyon fárasztó. De nem, hát bele kell jönnöd. Ú, de várj, most eltűntek, most már is gombot lettek. Nem, mert ez az intro, az outro, változ majd egy outro. Miért van odaírva, hogy Beethoven? Mert azt az ám fog menni az outro. Szóval, köszönjük, hogy itt voltatok. Mi holnap is itt leszünk. Azt még akartam mondani, hogy iratkozzatok fel, ja, hogyha támogatni szeretnétek minket, akkor a kopasz csimpánzon nézzétek ilyen meg, van-e valami. Ilyen szép bögréket lehet venni, igen, nekem ilyen, az a kedvencem. Ez egy nagyon jó bőr, ezt én is imádom. Más most nem tudunk bemutatni. Lesz majd ugye újra zsebreteztek ország, illetve majd lesz új könyv is. Elkezdték nyomni, azt mondtam az Ádám. Igen, elvileg elkezdték nyomni. Úgyhogy ez mindenki már... spóroljon a könyvre már. Igen, tegyetek félre, de amúgy is tegyetek félre. És hát nézzétek minket, köszönjük, hogy itt voltatok. Mi holnap is itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.